حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور گزشتہ کل ہم نے آپ کی عادات و اخلاق اور اتوار کے متعلق کچھ پڑھا تھا. قیام بیت المقدس کے زمانے میں جب آپ رضی اللہ عنہ کا کرتا پش کی جانب سے پھٹ گیا تو آپ نے کسی کو دیا کہ دھو دے اور پیون لگا دے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. مگر اس کے ساتھ ایک اور اچھے کپڑے کا کرتا بھی آپ کو دے دیا گیا، اور یہ دونوں آپ کے سامنے پیش کیے گئے. آپ نے نئے کرتے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا بہت نرم کپڑا ہے، اور واپس کر دیا اور فرمایا میرا وہی کرتا اچھا ہے، اس میں پسینہ خوب جذب ہوتا ہے. اس پہ میں نے کل بات بھی کی تھی کہ لباس ایسا پہننا چاہیے جس کو زیادہ عرصے تک استعمال بآسانی کیا جا سکے، یعنی جس میں پیسے اچھے وصول ہو جائیں. آپ ایسا لباس پہنیں جو جلدی خراب ہو جائے، جس کی پھٹ جائے جلدی، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اب روز خلاف معمول گھر میں الا یہ کہ کوئی بیماری ہے یا کوئی مجبوری ہے، پھر آدمی کیسا بھی نرم اور ہلکا کپڑا استعمال کرے. اب روز خلاف معمول گھر میں زیادہ دیر تک ہی رہے، جب باہر نکلے تو فرمایا دیر اس وجہ سے ہوئی کہ میرا کپڑا میلے ہو گئے تھے، ان کو میں نے دھویا، جب وہ خشک ہو گئے تو پہن کر تمہارے پاس آیا، کوئی دوسرا کپڑا نہ تھا کہ اس کو پہن لیتے. ایک مرتبہ تقریباً 50 صحابہ اکرام جو مہاجرین میں سے تھے مسجد نبوی میں جمع ہوئے، ان میں باہم حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے زہد کا تذکرہ تھا. کہنے لگے دیکھو تو قیصر و قسرا کی سلطنت جس کے قبضے میں ہے، مشرق و مغرب میں جس کا حکم چل رہا ہے، عرب و عجم کے وفود جس کے پاس آتے ہیں، اس کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ اس کے لباس میں 12 12 پیوند لگے ہوئے ہیں. ان سے کہنا چاہیے کہ وہ لباس کو بدل دیں، اچھا کپڑا پہنا کریں. عمدہ لباس سے ایک ہیبت ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ لباس عمدہ پہنو یوں ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. بعض علماء کرام بھی بہت اچھے لباس کا اہتمام کرتے ہیں بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے. اس کی کچھ گنجائش بھی اس کو سیرت کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفود سے ملنے کے لیے ایک الگ سے جوڑا رکھا ہوا تھا. اور کھانے کا بھی کوئی عمدہ انتظام کیا جائے، دونوں وقت وسیع تر دسترخوان بچھا کرے، اور مہاجرین جو ان سے ملنے آتے ہیں ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا کریں. لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی حضرت فاروق سے کچھ کہتا. آخر سب کی رائے ہوئی کہ علی سے کہنا چاہیے، وہ ان کے خسر ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں. یعنی علی ان کے سسر تھے، ان کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں تھی. چنانچہ سب لوگ حضرت علی کے پاس گئے. حضرت علی نے فرمایا ایسی بات ان سے نہ کہوں گا کہ امہات المومنین سے کہلوانا چاہیے. حضرت علی کے داماد ہے نا، کون سی بیٹی ہے؟ ام کلثوم ہے نا. ام کلثوم کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت فاطمہ سے ہیں. فاطمہ سے تو نہیں ہے، حضرت فاطمہ سے ہیں. اچھا ہاں ایسا ہی ہے، حضرت فاطمہ سے ہیں. ہاں حضرت فاطمہ سے ہیں، ٹھیک ہے. پھر حضرت علی نے ایک شادی حضرت عثمان کی بیٹی سے بھی کی ہے نا، اس طرح بھی ہے کوئی رشتہ. اچھا جناب، تو حضرت علی کے پاس گئے اور حضرت علی نے فرمایا میں ان سے ایسی بات نہ کہوں گا، امہات المومنین سے کہلوانا چاہیے. احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر وہ لوگ حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے پاس گئے، دونوں ایک جگہ مل گئی. حضرت عائشہ نے فرمایا اچھا میں کہوں گی، اور حفصہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ مانیں گے نہیں. مگر لوگوں کے اصرار سے دونوں ام المومنین تشریف لے گئی اور بڑی اچھی تمہید کے ساتھ حضرت فاروق سے اس بارے میں گفتگو کی. آپ سن کر رونے لگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی معیشت کا ذکر کر کے ان دونوں کو بھی رلا دیا اور فرمایا کہ سنو، میرے دونوں صاحب تھے، میں نے ان کو جس حالت میں دیکھا ہے، اگر میں اس حالت کے خلاف اختیار کروں تو پھر مجھ کو ان کا قریب نصیب نہیں ہو سکتا. یہی حالت حضرت فاروق کے آخر وقت تک رہی، ذرا تغیر نہیں ہونے دیا. یعنی اس میں پوچھا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا کھانا کیا تھا، کہا کہ جو کہ روٹی ہوتی تھی بغیر چنے آٹے کی، اور کبھی کبھار اس پر جو ہے وہ زیتون کا تیل لگا دیا کرتے تھے. آپ کا گھر کیا تھا وہ بتایا، آپ کا بستر کیسا تھا وہ بتایا کہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور آپ کے جسم پہ بعض اوقات نشانات پڑ جاتے تھے. تو پھر فرما، یعنی اس طریقے سے تذکرہ کیا کہ امہات المومنین بھی رونے لگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز گوشت میں گھی ڈال کر پکایا، حضرت عمر نے نہ کھایا اور فرمایا گھی علیحدہ کھانے کی چیز ہے اور گوشت علیحدہ. میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب دو کھانے کی چیز آپ کے پاس جمع ہو جاتی تو آپ ایک کو آپ خیرات کر دیتے، یعنی دو چیزیں ایک ساتھ استعمال نہیں کرتے. اور ہماری تو دعوت ہی نہیں ہوتی جب تک 10 ڈشیں نہ ہوں. کمال ہو گیا. ویسے غربت کا رونا ہے، لیکن غریبوں کے کھانے بھی آپ دیکھ لیں جا کے، غریبوں کی شادیاں بھی دیکھ لیں. اور یہ بات میں شاید پہلے بھی کر چکا ہوں گا کہ حالات کے جو انڈیکیشنز ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں. کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے ایک دو سال کے ذخیرہ کر کے رکھیں چیزوں کا. ذخیرہ اندوزی تو اچھی نہیں ہے، لیکن کم از کم آدمی اپنے بال بچوں کے لیے تو کچھ رکھ سکتا ہے. ذخیرہ اندوزی اس لیے وہ والی تو جائز نہیں ہے کہ آدمی ریٹ بڑھے گا تو بیچے گا، وہ تو حرام ہے. لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے سال بھر کی اس خوراک ذخیرہ کر لینا، اس کی شرعاً اجازت ہے. اور فضول خرچی نہ کرے. لیکن لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہی شادیاں ہو رہی ہیں، وہی غلغپاڑے ہو رہے ہیں، وہی سب کچھ خرچہ کیا جا رہا ہے. تمام زمانہ خلافت میں کبھی خیمہ آپ کے پاس نہیں رہا. سفر میں منزل پر پہنچ کر دھوپ یا بارش سے بچنے کے لیے کسی درخت پر چمڑے یا کپڑا آپ کے لیے تان دیا جاتا. جب مال غنیمت کہیں سے آتا تو اپنا حصہ بھی سب کے برابر رکھتے. کمال ہو گیا نا، سفر کے اندر بھی خیمہ ساتھ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک صاحبان سے جو ہے نا سایہ کیا جا رہا ہے. جو لوگ مدینہ کی ریاست کی مثالیں دیتے ہیں اور خلافت راشدہ کی مثالیں دیتے ہیں، اپنے اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے. یہ توکل تو بڑے بڑے علماء میں نہیں ملے گا بھائی، یہ چیز تو ناپید ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے دنیا سے. شاید کسی میں مل جائے شاید. ایک روز کا واقعہ ہے کہ مال غنیمت میں چادریں آئیں اور سب کو ایک ایک آپ نے تقسیم کر دی. اس کے بعد جمعہ کی خطبہ پڑھنے کے لیے جو تشریف لے گئے تو انہی چادروں میں سے ایک اوڑے ہوئے اور ایک کی ازار باندھے ہوئے تھے. لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ نکتہ چینی کرنے سے خوش ہوتے ہیں. لہٰذا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہم آپ کا خطبہ نہ سنیں گے. آپ نے ہم سب کو ایک ایک چادر دی اور خود دھو لی. حضرت فاروق یہ سن کر مسکرایا، فرمایا میں نے اپنی پرانی ازار دھو کر خشک ہونے ڈال دی ہے اور ایک چادر میں نے عبداللہ بن عمر سے مانگ لی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بولے، ہاں اب ہم آپ کا خطبہ سنیں گے. ایک روز کچھ چادریں آپ نے مدینہ کی عورتوں میں تقسیم کی. ایک چادر بہت عمدہ بچ رہی تو کسی نے کہا، ام المومنین یہ چادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم کو دے دیجئے جو آپ کے نکاح میں ہے. فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علی کی صاحبزادی مراد ہوں گی یہاں پہ، یہی تھی نا ام کلثوم. فرمایا کہ نہیں، ام سلیت اس کی زیادہ حقدار ہیں، وہ ایک انصاری خاتون اور صحابیہ تھی. فرمایا غزوہ احد میں وہ ہم لوگوں کے لیے مشک بھر بھر کے لاتی تھی. ایک مرتبہ اور ایسا ہی ہوا، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت عمدہ چیزیں پسند نہ فرمائی. ایک مرتبہ اور ایسا ہی ہوا تو لوگوں نے رائے دی کہ اپنی بہو بنت حبید زوجہ عبداللہ بن عمر کو دے دیجئے. اس وقت بھی آپ نے ایسا ہی فرمایا جیسا ابھی فرمایا تھا کہ میں کسی اور کو دے دیتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں اپنے گھر والوں کو دوں. حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نے ایک روز بیت المال میں جھاڑو دی تو ایک درہم ملا. انہوں نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی پوتے کو جو بالکل بچے تھے دے دیا. بچے کے ہاتھ میں درہم دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے ابو موسیٰ نے دیا ہے، اور اس پر بہت ناخوش ہوئے اور وہ درہم واپس کر کے ابو موسیٰ سے فرمایا، ابو موسیٰ ہمارے گھر سے زیادہ کوئی گھر تم کو ذلیل نہیں معلوم ہوا. یعنی کسی بچے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے گھر میں آتے ہیں خرچی دے دیتے ہیں بچے کو، تو آپ کے پوتے کو ہدیہ دیا تو وہ بھی پسند نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ یہ مصیبت کیا ہے یہ؟ कमाल हो गया भाइयों, गुदड़ी की हिफाजत करनी पड़ती है। गुदड़ी भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। आपने पठानों को देखा होगा बस, कि शहरों में रहते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन उनके घर वाले जो है या तो गांव में ही रहते हैं, या फिर ये कि घरों में, यहाँ शहरों में भी रहते हैं ना, तो उनका लाइफ स्टाइल वैसे ही होता है। वही जो है वो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये आदमी इतना मालदार है, इसके बैंक में जो है ना 1 करोड़ रुपये पड़े हुए। वही मामूली सा खाना और वही पुराना सा घर, वही लाइफ स्टाइल। वजह क्या है कि अगर आपको इस तरह की तर्ज ज़िंदगी की आदत पड़ जाती है तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं, वरना होता क्या है, आपने देखे होंगे, मैंने भी देखा है, घरों के अंदर साफ़ सुथरा टाइल मार्बल लगे हुए हैं, बेहतरीन किस्म की टाइल मार्बल वाली बैतुलखलाएँ बनी हुई हैं, आम सी बैतुलखलाओं में बच्चों को पेशाब नहीं निकलता, बोले गंदी हो रही है। ये आंखों देखी चीज़ें बता रहा हूँ, किसी आम से घर में जाते हुए कोफ्त होती है, वहशत होती है दीवारों को देखकर, यार ये बगैर प्लास्टर की दीवारें ये भी होती हैं क्या, ये कच्ची दीवारें, इनमें हम बैठेंगे कैसे, इनमें हम सोएंगे कैसे, इनमें हम जागेंगे कैसे। ये वजह है कि गुदड़ी की हिफाजत करने के लिए अपने बच्चों को भी दूर रखा, कि मेरे बच्चों के अंदर भी खुले पे आपने ज्यादा पैसे उसको दे दिए, अब वो अपनी मर्जी से उड़ाएगा तो लाजमी सी बात है कि वो उसकी आदत खराब हो जाएगी। बच्चों की आदतें खराब होने से बचाने के लिए जरूरी है, और अल्लाह हमारे सुरजानी वालों पे तो खास तौर पर रहम करे। यानी मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों की तरबियत कैसी करना चाहते हैं। कारी साहब ने हाथ भी लगा दिया तो लंडे पहुंच जाएंगे मदरसे के, कारी साहब ने हाथ क्यों लगाया, अभी तो बनाना क्या चाहते हो, और आके धोस क्या जमाएंगे, हमने तो कभी हाथ लगाया नहीं, हमने तो घर से निकाला नहीं। बाद बच्चों के मुतालिक पता चला यहीं रहते हैं एक दो गली छोड़ के, तो मस्जिद क्यों नहीं भेजते बच्चों को, नहीं भाई मस्जिद तो हमें डर लगता है, बच्चा 12 साल का बच्चा डर लगता है तुम्हें, इतनी दो गलियां छोड़ के आते हुए बच्चे को क्या बनाना क्या चाहते हो तुम। होना तो ये चाहिए कि बच्चा अगर गिर जाए भले कितनी तेज लग जाए, कभी उसको उठाना, मेरी तो अपनी आदत यही है कि अगर 1 साल का बच्चा भी गिर जाए तो मैं कभी नहीं उठाता, इल्ला है कि मुझे अंदाजा हो कि अभी उठ नहीं सकता, इतनी तेज गिर के लग गई है कि अभी उठेगा नहीं। अगर आपने बच्चे को उठा लिया तो सारी जिंदगी उठने की आदत, खर्ची यानी खुद की आमदनी 30,000-40,000 है मुश्किल से, और बच्चे को खर्ची दे रहे रोजाना की 100 रुपये, तो बिगड़ जाएगा वो। किसी को बोल दिया कि भाई ठीक है बच्चों को पढ़ाना है तो थोड़ा लालच वगैरह भी देनी पड़ती है, अब वो लालच का उन्होंने ऐसा मैयार बनाया कि वो तो बच्चे को लालची बना दिया, ये कौन सा तरीका है, बच्चे ने मुंह से निकाला और ये पूरा कर दिया, बच्चे ने मुंह से निकाला वो पूरा कर दिया, अब सारी ज़िंदगी। फिर होता क्या है, मैंने अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ें हैं कि वालिदैन को गधा समझ रहे होते हैं बच्चे, पैदाइश यानी इतना समझ अच्छा, जब बच्चा 2 साल का 4 साल का 5 साल का 10 साल का बच्चा है तो हर ख्वाहिश पूरी हो रही है उसकी, खासतौर पर बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वालिदैन अम्माओं के सर पर चढ़ जाते हैं, खासतौर पर बाप ये इसको चुप कराओ, अब चुप कराने के लिए वो उसको उसकी ख्वाहिशात पूरी करी, लाजमी सी बात है भाई, सर में दर्द आज कर लो, ये आज उसकी चीखें सुन के सर में दर्द कर लो, कल जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो फिर तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा, वरना फिर उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल पैदाइशी बच्चे की तरबियत होती है, यानी पैदाइशी तौर पर अगर वो कोई चीज़ मांग रहा है ना, ये 5 महीने 6 महीने का बच्चा भी मांग रहा है तो उसको फौरन मत दो, थोड़ा सा रुला के दो उसको चीज़, और वो भी देनी है तो दे दो, वरना उसको ज़िद्दी नहीं बनाओ। अगर नहीं देनी, यानी मेरा फार्मूला तो ये है, अगर कोई चीज़ बच्चे को देनी है तो पहली फुर्सत में दे दूँ, और अगर नहीं देनी तो बच्चा बीमार भी हो जाए तब भी मत दिलाना, भले रो रो के बीमार हो जाए, इलाज करा लो उस, ये बीमारी जिस्मानी है, अगर आदतें खराब हो गई तो दिमागी तौर पे जो डिस्टर्ब होगा ना वो ज़्यादा ख़राब होगा। बाद बच्चे खाने पीने में नखरे करते हैं, कोई मसला नहीं है, नहीं खिलाओ, अगर कोशिश कर लो, तरतीब बना लो कोई ऐसी, लेकिन अगर अंदाज़ा ऐसा हो रहा है कि ये बिल्कुल ही इसकी आदत बिगड़ रही है तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये जिस्मानी तौर पे कमज़ोर रह जाए ये उससे बेहतर है कि ये दिमागी तौर पे कमज़ोर रह जाए। उसकी वजह बताऊँ, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होगा तो लोग रहम खाएंगे, मिसाल के तौर पे कोई माजूर है, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी कोई अंधा है, कोई उसको दवा भी दिला देगा, कोई उसको खाना भी खिला देगा, लोग उस पर रहम खा लेंगे। लेकिन एक आदमी जिस्मानी दिमागी तौर पे मेंटल हो गया, आधा पागल हो गया, और जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग हैं, کمانے کا سلیقہ نہیں آتا، کوئی رحم نہیں کھائے گا، سب موچھڑے لگائیں گے اور یہ آدمی کل کو خودکشی کرے گا جا کے، یا کوئی جرائم پیشہ میں تو کچھ بن جائے گا۔ تو یہ اس پہ بات کر رہا تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ بچے کو کوئی آ کے زیادہ پیسے بھی نہ دے دے کہ بچے کی عادت نہ خراب ہو جائے اس سے۔ ہمارے چاچا جان بتاتے تھے، ہمارے گھروں کا عام طور پہ کہنے میں ماحول ایسا ہی ہے، یعنی خال خال کسی گھر میں جو ہے ماربل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ایسی کچے پکے سے گھر بنا کے رہتے ہیں، ہمارا گھر بھی دیکھ لیں آپ ایسے ہی، اور ہمیں وہ فکر بھی نہیں ہوتی زیادہ۔ میرے والد صاحب نے بھی ابھی جو ہے وہ کچھ کروایا ہے، ورنہ ہم بھی ایسے ہی گھروں میں رہ کے، والد صاحب نے بھی ایسے ہی تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کماتے کھاتے لوگ اچھے نہیں ہیں، اچھا کھاتے کماتے لوگ بھی ہیں۔ ہمارے حضرت تشریف لائے بہن کے لیے، تو وہاں پہ اورنگی ٹاؤن میں میرے چاچا اور رہتے ہیں، وہ ایک ٹوٹی ہوئی سی کرسی اور ایک پرانی سی میز، اس کے اوپر پرانا سا چادر۔ میں نے کہا یار یہ چیز ہماری جان نہیں چھوڑے گی، عادت ایسی ہے نا خراب ہے۔ چاچا جان کہنے لگے کہ ہمارے پردادا کا بتا رہے تھے کہ ہمارے پردادا نے اس گدڑی کی حفاظت کی ہے، اور ہم نے ایسے گھرانوں میں رشتے داریاں بھی نہیں کی جن کا ہمیں اندازہ تھا کہ وہاں کے گھروں کی لڑکیاں آ کے ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیں گی۔ پھر بہت سی مثالیں دیں، وہ میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا کہ فلاں کا رشتہ فلاں جگہ سے بھی تھا اور فلاں جگہ سے بھی تھا، وہاں نہیں کیا وہاں کر لیا، تاکہ بچوں کے اندر یہی رہے کہ کم سے کم میں گزارا کر لیں، ہر طرح کا روٹا جھوٹا کھا لیں، ہر طرح کے کپڑے پہن لیں، ہر طرح کے گھر میں گزارا کر لیں۔ اور اللہ کی قسم اس میں جو عافیت ہے نا، پتہ نہیں چلتا آدمی کچھ نہ ہو بادشاہ سمجھتا ہے اپنے آپ، اور اسی میں گھلتا رہے کہ یار میرے گھر میں صوفے نہیں ہیں، میرے پردے پرانے ہیں، میں یہ ایسے گھر میں رہتا ہوں، تو پریشان ہی ہوتے رہے ساری زندگی۔ ایسے ہی واقعہ آپ کی پوتی کا ہے کہ دو درہم منہ میں رکھ کر روتی ہوئی بھاگی، مگر آپ نے منہ میں انگلی ڈال کر نکال لیے۔ ایک مرتبہ بحرین سے کچھ مشک آ گیا، آپ نے فرمایا کوئی عورت تول دیتی تو میں اس کو تقسیم کر دیتا۔ آپ کی بی بی صاحبہ عاتقہ نے فرمایا میں تول دوں، آپ نے فرمایا انہیں وہ مشک نہیں، وہ مشک تمہارے ہاتھ میں لگے گا اور وہی ہاتھ تم اپنی گردن پر لگاؤ گی، نتیجہ یہ ہوگا وہ مسلمانوں سے زیادہ تمہارے حصے میں آ جائے گا۔ کیا کمال احتیاط ہے، اور بھائی تولنے کی مزدوری بھی تو ہو سکتی ہے، تولنے کی مزدوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ آپ نے آخر وقت میں عبداللہ بن عمر سے فرمایا بیت المال سے 80 درہم میرے اوپر قرض ہیں، اور میرے باغ وغیرہ میں فروخت کر کے بیت المال میں واپس کر دینا۔ یہ مرض الوفات میں فرمایا، یعنی آخری وقت میں فرمایا کہ میرے اوپر یہ قرض ہیں اور یہ بیت المال میں واپس کر دینا میرے باغ فروخت کر کے۔ اے عبداللہ میرے سامنے اس کی ضمانت کرو۔ چنانچہ وہ ضامن ہو گئے، اور آپ دفن ہونے سے پہلے انہوں نے اہل شورا اور چند انصار کو اس معاملے پر گواہ کر لیا، اور اس کے بعد فوراً ہی اس کو فروخت کر کے پوری رقم حضرت عثمان کے پاس پہنچا دی، اور ایک تحریر بے باقی کی جس پر چند گواہیاں بھی تھیں وہ بھی دی۔ یعنی تھوڑا سا قرض بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے اوپر رہے، فوراً بھرنے کے بعد واپس پہنچایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان کو اب قرض لوٹانے کی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نہ بعد والوں کو فکر ہوتی ہے، نہ انسان کو خود فکر ہوتی ہے کہ بتا دے کہ بھائی فلاں فلاں کے پیسے دینے، وہ میرے فوراً دے دینا ترکے میں سے۔ اللہ سے جو اللہ تعالیٰ کرنے والا، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔